Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yercullaha vel yevmil ahir ve zekarallaha kesira. Sadakallahu lazim ve bellagahu Rasulul Kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, kutlu doğum vesilesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o yüce ahlakını anlamaya, o ahlaktan hayatlarımıza iz taşımaya devam edeceğiz inşallah bu haftaki dersimizde de. Geçen hafta o muhteşem ahlaktan vefa demiştik. Bu haftada yine o muhteşem ahlaktan bir vasfı, bir meziyeti ele alarak hayatlarımıza iz taşımaya çalışacağız. Ama öncesinde yine zihinlerimizi toplama adına birkaç cümleyi söyleyelim müsaade ederseniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın gözetiminde terbiye edilmiş yüce bir şahsiyettir. Allah Resulü kendisi özellikle bunu bize şu cümlesiyle verir. Eddebeni Rabbi fe ehsene te'dibi. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi en güzel şekilde kıldı. Allah'ın terbiyesinde bir insandan bahsediyoruz işte dostlar. Mürebbisi Allah olan bir zattan. Mürebbisi Allah olan bir zatın elbette ki olacağı yapı Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan başkası olmayacaktır. İşte o Allah'ın gözetiminde doğduğu günden vefat edeceği güne kadar 63 sene muhteşem bir ahlakı biz insanlığa miras olarak bırakıp gitmiştir. Böyle bir muhteşem ahlakın önünde oturduğumuzun farkında olursak o ahlaktan daha fazla nasiplenmenin yollarını ararız. Rabbim nasiplenenlerden eylesin inşallah. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da adını andığı ya da anmadığı, insanlığa örnek olarak gönderdiği tüm peygamberleri 4 sıfat ile göndermiştir. Gelen her peygamber bu 4 sıfatı bünyesinde insanlığa duyurmuştur. Nedir bu 4 sıfat? 1. Sıdk ve doğruluk. 2. Emanet ve emniyet. 3. Fetanet. 4. Tebliğ. Tüm peygamberlerin ortak vasfıdır. Ama bu sıfatlar son peygamber olan ve peygamberlik mührünün en son sikkesini basmış olan alemlerin sultanında daha da farklı bir alandadır. Allah Resulü peygamberlik silsilesinin son halkası olduğu için bu saydığımız 4 sıfat Muhammed aleyhissalatü vesselam'da zirve olabilecek bir düzeyde temsil edilmiştir. İşte bu 4 sıfattan birini hayatı boyunca nasıl başlamışsa öyle de bitirmiş olduğu bir ahlakı meziyetini anlamaya çalışacağız. Sıdk ve doğruluk diyeceğiz bugün dostlar. 63 yıllık o bereketli hayattan hayatlarımıza sıdk ve doğruluğu taşıma adına Muhammed aleyhissalatü vesselamın sıdkını ve doğruluğunu anlamaya çalışacağız. Anlayacağımız ahlaki meziyet eğer sıdk ve doğruluk olursa bunu bir derste anlatmak çok da kolay olmayacak. Ama biz belki de genel şeyleri söyleyeceğiz. Bilinen bazı hatıraları söyleyeceğiz. Ya da kitaplar arasında unutulmuş ama bize mesaj itibariyle onlarca mesajı ileten bazı hatıralardan bahsedeceğiz. Gelin alemlerin sultanının sıdk defterini hep beraber aralamaya çalışalım. Ve göreceğiz ki hemen işin başında daha çocukken bile Muhammedul Emin olan alemlerin sultanı sıdk ve doğruluk adına bize onlarca mesele anlatacak. Allah Resulü dostlar doğar doğmaz anne Amine'nin kucağında başladığı serüveni 8 yaşında amca Ebu Talib'in kucağında devam ettirmeye başladı. 8 yaşına kadar 5 ayrı evde kaldı Efendimiz aleyhissalatü vesselam. 8 yaşında öz amca Ebu Talib'in evinde kalır kalmaz birkaç ay geçmemişti ki yaşlı amcanın önüne bir talep ile geldi. Ey amcacığım dedi, ben çalışmak istiyorum. 8 yaşında bir çocuk yaşlı amcanın önüne çalışmak adına bir izin koparmak için geliyor. Amca itiraz ediyor. Ama Allah Resulü ısrar ederek izini koparıyor. 8 yaşından 15 yaşına kadar Mekke'nin volkanik dağlarında çobanlık yapıyor. Hem de çoğu keçi çobanlığı olmak üzere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çobanlığa adım atarak 7 sene bilafasıla çobanlık yapıyor. O mesleği boyunca amca Ebu Talip küçük yeğeni Muhammed'in ahlakına hayran oluyor. Daha çocukken onun ahlakı önce Ebu Talip'e sonra onunla tanışan her insana birçok mesaj söylüyor. Eğer inanmasaydı dostlar bir düşünün. Gün gelecek, amcanın yaşı 70 küsüre varacak. Muhammedul Emin'in yaşı 40'ın üzerine varacak ve bazı mesajlar söyleyecek. Eğer inanmasaydı ve güvenmeseydi amca Ebu Talip asla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kol kanat açmazdı. O inanıyordu. En azından onun sadakatinden, sıdkından zerre miktarı şüphe duymuyordu. Duymadığının delilleri var. Allah Resulü'nün arkasında bir gün minik Ali namaz kılıyor. O günler 10 yaşında Ali. Ebu Talip oğlu ile yeğeni Muhammedun Resulullah'ı hayran hayran seyrediyor. Yanına gelen Ali'den 10 yaş büyük olan oğlu Cafer'e diyor ki, ey Cafer, bak kardeşin Ali Muhammed'in sağında duruyor. Koş sen de solunda dur. Vallahi Muhammed sizi asla delalete götürmez. İnanıyor kendi dostlar. Şüphe duymuyor. Tereddütü yok onun. Çünkü o daha çocukluktan itibaren Muhammedul Emin'in emniyetine ve sıdkına bizatihi şahit olmuş. Allah Resulü 15 yaşına kadar çobanlık yapıyor. Yaş 15 oluyor. Yine amca Ebu Talib'in karşısında. Bu sefer daha büyük bir izin istiyor. Ey amcacığım diyor. Artık büyüdüm. Müsaade edersen eğer daha büyük bir ticaret yapmak istiyorum. Ve başlıyor dostlar. 15 yaşından 35 yaşına kadar sıcak bir ticari hayatın içerisine dahil olmaya. 35 yaşından 53 yaşına kadar da ara ara Mekke'de ticaret yapıyor. Yani bazı fasılalar olsa da Muhammedul Emin olan Peygamber Aleyhisselam 38 sene Mekke'de ticaret yapıyor. Sıdkın en zor olduğu alandır ticari alan. Bir insanın sıddıkiyeti, doğruluğu, emniyeti, güveni ancak ticari sahada belli olur. 38 yıl ticaret yapan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Var mı Allah aşkına 38 yıllık ticari hayatta bir gün olsun onun adına leke olabilecek bir sözü söyleyebilecek bir baba yiğit? Yok. Kiminle ticaret yapmışsa onu memnun etmiş. Kiminle alışveriş yapmışsa onu razı etmiş. Kiminle ortaklık kurmuşsa o da onun sıddıkiyetine şehadet etmiş. Böyle bir insan Muhammedul Emin Aleyhissalatu vesselam. Ve o yıllar, ticaretle uğraştığı yıllar, 23 yaşına vardığı zaman Mekke'nin en soylu ve en zengin kadını Hüveylid'in kızı Hatice ticari bir kervanı Şam'a göndermek için bir adam arıyor. Muhammedul Emin aranan adamdır. Şimdi bir tarafta sermaye, bir tarafta iş gücü beraberce bir iş ortaklığı yapacaklar. Allah Resulü o büyük kervanın başına geçerek ticari kervanı Şam'a doğru götürüyor. Ama Hatice validemiz onun yanına bir adam vermiş. En güvendiği adam olan Meysere'yi sadece ve sadece Muhammedul Emin'i gözetlesin diye vermiş. Meysere'ye demiş ki, ey Meysere, senin görevin sadece onu gözetlemek. Gözetle ve nasıl bir insan bana rapor et. Meysere işin bidayetinden başlayarak sonuna kadar Allah Resulü'nü gözetlemeye başlamış. Onu izledikçe hayran olmuş, aşık olmuş ve içinden şunu geçirmiş: böyle bir insan ancak benim efendim olan Hatice'ye layıktır. Onun dediğini Allah da demiş ve Hatice'nin yastığını Muhammed'in yastığı ile birleştirecek. Meysere o yolda bir olaya şahit oluyor. Sürekli gözetlediği Muhammedul Emin oturmuş dönüş yolunda bazı hesapları yapıyor. Saatlerce o hesaplar üzerinde uğraşıp duruyor. Meysere merak ediyor. Geliyor Allah Resulü'nün yanına. Ey Muhammed diyor, saatlerdir seni izliyorum, bakıyorum sen hesap kitap işiyle uğraşıyorsun. Söyler misin bana ne yapıyorsun burada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ey Meysere, ben kervanın kasası ile kendi kasamı ayırmıştım. Nasıl yapmışsam ya kervanın kasasından benim kasama, ya benim kasamdan kervanın kasasına birkaç dirhem karışmış. Ne kadar yaptımsa bu hesabın içerisinden çıkamadım. İyi ki geldin. Sen şahit ol ki şimdi ben kendi özel kasamı kervanın kasasına karıştırıyorum. Benim 10 dirhemim kervanın kasasına karışsın da kervanın bir tek dirhemi benim kasama bulaşmasın. Hayran alıyor Meysere. Vallahi diyor, Muhammed bir beşer değil. Olsa olsa o bir melektir. Hayır. O bir beşerdi. Hem de beşer içerisinde çıkarılmış insanlığın sultanı olan bir beşerdi. Ama onun beşerliği sıradan bir beşerlik değildi. Nasıl ki taşların içerisinde yakut ve mercanın farklı bir değeri vardı ise Muhammedul Emin'in de beşer içerisinde farklı bir değeri vardı. Geliyor Meysere, anlatmaya başlıyor Hatice validemize. Ve Hatice validemiz hayran olduğu o ahlaka daha da hayran olarak yastığını birleştiriyor Muhammedul Emin ile 25 sene aynı yastığı paylaşıyor. Ne oluyor peki dostlar? Tanındıkça sevilen bir varlık Muhammed Aleyhisselam. Hatice validemiz o evliliği boyunca Allah Resulü'nü tanıdıkça ona biraz daha hayran oluyor. Yaş 35. Yine bir ticari sefer için Mekke'nin dışında. Muhammedul Emin Mekke'nin dışındayken Mekke'de büyük bir olay olmuş. Sel sularıyla, yağmurlarla Kabe duvarları aşınmış. Mekke'nin ileri gelenleri toparlanıp şuna karar vermişler: yıkalım Kabe'yi, yeniden temelleri üzerine bina edelim. Ve yıkmışlar. Yeniden bina etmişler. İş Hacerül Esved'in yerine konma meselesine gelmiş. Tüm Mekke aileleri demişler ki, böyle bir şeref ancak bizim ailemize aittir. Ve bu bir tartışma yaratmış. Aralarında ciddi bir sıkıntı ortaya çıkmış. Hazreti Ömer'in kabilesi Beni Adi kılıçlarını getirip Kabe'nin avlusuna dikerek demişler ki böyle bir şerefi bizden alacak olanlara ancak hakem olacak şu kılıçlarımızdır demişler. Tam bir sıkıntı ve Mekke'deki kabileler birbirlerine girecekler. Mekke'nin ileri gelenlerinden Velid bin Mughire ortaya çıkmış demiş ki ey Mekke halkı gelin bir söz üzerine anlaşalım. Nedir o söz? Bekleyelim. Kabe'nin avlusundan içeriye giren ilk insanı bu işin hakemi olarak atayalım. Ve onun vereceği hükme de razı olalım. Kabul mü? Kabul. Başlamışlar beklemeye. Allah Resulü de o an Şam'daki kervanının işini bitirmiş, selametle Kabe'ye doğru geliyor. Kabe'nin avlusuna yaklaştığı anda tüm Mekke halkı ayağa kalkmış, elini havaya kaldırmış ve el eminu irtedaynahu, el eminu irtedaynahu diye haykırmış. O emindir, emin olan zatın vereceği hükme de biz rıza gösteririz demeye başlamışlar. 35 yaşındaki bir delikanlıya Mekke'nin en zor meselesi getirilmiş. Allah Resulü ne düşünmüş, ne şüpheye bir kapı açmış, ne şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye endişeleri dile getirmiş. Anında o mübarek lisandan çıkan kelime şu: bana bir bez getirin. Bir bez getirilmiş. Allah Resulü Kabe'nin biraz uzağına o bezi sermiş. Hacerül Esved'i o bezin ortasına koymuş. Şimdi bana her kabileden bir adam gelsin demiş. Her kabileden bir adam gelerek bezin bir ucundan tutmuş, Kabe'nin duvarına doğru taşımış. En sonunda da Allah Resulü o mübarek elleriyle o Hacerül Esved'i şu anki yerine koymuş. Ve büyük bir olayı böyle tereyağından kıl çekercesine rahat bir biçimde halletmiş. O günden sonra da onun emniyeti, onun sıdkı, onun güveni Mekke'nin sokaklarında dilden dile dolaşmaya başlamış. Böyle bir insan dostlar nübüvvetten önce. Ne olmuş peki? 40 yaşına varmış bu insan. Semanın emini olan Cibril, arzın emini olan Muhammedul Emine, en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk pasajlarını getirmiş. Miladi 610, yeryüzü beklediği o büyük buluşmaya o gün şahit olmuş. Allah Resulü'nde büyük bir şok var. Vahyi alıp kendini Hira'dan aşağıya attığı zaman Allah Resulü'nün mübarek lisanından çıkan kelime sadece şu: zemmiluni, zemmiluni. Beni örtün, beni örtün. Bu sözlerle geliyor. Hatice'sinin şefkatli kollarına kendini atıyor. Allah Resulü'nün bu talebine karşı Hatice validemiz en ufak bir şey söylemiyor ve onu örtüyor. Başlıyor beklemeye. Dakikalarca efendisi Muhammedul Emin'in önünde el pençe divan durarak kendine gelmesini bekliyor. Allah Resulü biraz sonra kendine geliyor ve başından geçenleri anlatıyor. Hatice validemiz 15 yıl o güne kadar o yastığı eşiyle paylaştığı Hatice'si mübarek lisanından şunu söylüyor Muhammedul Emine: ey efendim, tasalanma, vallahi Allah seni asla mahcup etmeyecektir. Neden mahcup olmayacak Muhammedul Emin? Çok namaz kıldığı için mi? Defaatle hacca gittiği için mi? Yoksa farklı bir ibadeti çokça yaptığı için mi? Hayır. 5 gerekçe sayıyor Hatice validemiz. Ve sözün başında şunu söylüyor. 1- Sen sözün doğrusunu söylersin. 2- Düşkünlerin elinden tutarsın. 3- İhtiyacı olanların ihtiyacını karşılarsın. 4- Akrabalık haklarını muhafaza eder, misafirlerine ikram edersin. 5- Hakkı ikame etme adına hakkın yanında yer alır, batılın karşısında dik durursun. İşte 5 ahlak. 5 hususiyet sayıyor Muhammedul Emine. 15 yıl aynı yastığı paylaşmış olduğu Muhammedul Emine. Allah Resulü o gün dostlar, o gün Hatice'sini imana taşımıştı. O gün kızlarını imana taşımıştı. En ufak bir sıkıntıya kapı açmadan. Çünkü eşi de kızları da şunu diyordular. Eğer bu sözleri söyleyen eşim Muhammed'se kesinlikle doğrudur. Kızlar da diyorlardı ki eğer bu sözleri söyleyen babamız Muhammed'se kesinlikle doğrudur. Çünkü onlar yıllardır o sofradan sıdkı ve sadakati görmüşlerdi. Başka bir şey değil. Şimdi 40 yaşında Muhammedul Emin ve kavminin karşısında topluyor kavminin ileri gelenlerini Safa Tepesi'nin yamacına. Kavmine diyor ki ey Kureyş, şimdi ben şu tepenin arkasında size saldırmak üzere gelen düşman askerlerinin olduğunu söylersem bana inanır mısınız? Hepsi bir ağızdan şunu söylüyor. Vallahi inanırız. Biz senden şimdiye kadar yalana ait hiçbir şey duymadık. İşte böyle bir sıdk dostlar. Böyle bir sıdktan bahsediyoruz. Eğer böyle olmasaydı Mekke Allah Resulü'nü bir kaşık suda boğardı tabir caiz ise. Ama yapamadılar, söyleyemediler, neler dediler ama asla ona haşa yalancı diyemediler. Darun Nedve'de oturmuş Mekke'nin en ileri gelenleri. O gün için Müslüman olmamış Ebu Sufyan var, Ebu Cehil var, Ahnes bin Şerik var, As bin Vail var, Nadir İbni Haris var. Ve yükselen İslam davetine nasıl karşı koyacaklarının hesaplarını yapıyorlar. Nadir bin Haris söz alıyor. Diyor ki ey kavmim, şunu bilin ki öyle bir insanla karşı karşıyasınız ki çocukluktan beri hayatına hakim olduğunuz bir insan. Ve çocukluktan bugüne kadar tek bir yalanına şahit olmadığınız bir insan. O halde Muhammed ile nasıl savaşacağınızı iyi hesap edin. Bulamıyordular dostlar. Muhammedul Emine ne söyleyeceklerini bulamıyor, acziyet içinde çırpınıyordu Mekkeliler. Onun için ona deli dediler, sihirbaz dediler, büyülenmiş dediler, mecnun dediler, birinden öğreniyor dediler ama asla yalancı diyemediler. Diyemediler. Çünkü bunu deseydiler hiç kimseyi ikna edemezdiler. Sadece onlar değil, Mekke'nin her ferdi Muhammedul Emin'in sıdkına ve sadakatine şehadet ediyordu. Dostları mı? Hayır, düşmanları bile. En baş düşmanı, ümmetin firavunu Ebu Cehil bir gün geldi Allah Resulüne ve şunu dedi. Ey Muhammed, ben senin yalan söylemediğini biliyorum. Sana yalan söylüyor diyemiyorum, demiyorum. Ama ben senin söylediğin sözler doğru değil diyor. Bu bir çelişki aslında. Hem yalan söylemediğini söyleyeceksin, hem de söylenen sözlerin doğru olmadığını söyleyeceksin. Aslında bu sözü anlayabilmek için Ebu Cehil'in başka bir gün yapacağı itirafı da duymamız lazım. O itirafta da şunu söylüyor: ey Muhammed, ben senin yalancılığını söylemiyorum. Sadece senin bize söylediğin sözleri kabul etmiyor, onları yalanlıyor. Öyle bir şey söylüyordu ki ilahi kelam bunu kendi kaydı altına alıyordu. En'am suresinin 33. ayetinde. O ayette diyordu ki Allah, onlar seni yalanlamıyor, senin söylediklerini, yani senin getirdiğin mesajları yalanlıyorlar. Yalanlayamıyorlardı onlar dostlar. Yalanlayamıyorlardı. En zor hadise olan mümin yüreklerin dahi inanmakta zorlandığı en zor hadise olan Miraç hadisesinde dahi düşmanlar Muhammedul Emine haşa yalancısın diyemediler. Onda da büyülenmiş dediler, hayal görüyor dediler, cinlenmiş dediler ama yalancısın diyemediler. Muhammedul Emin Miraç hadisesini anlattığı zaman Mekke'nin ileri gelenleri işte şimdi bulduk, şimdi elimize bir fırsat düştü dediler. Ebu Cehil dedi ki haydi ileri gelenlerden bir grup olarak Hazreti Peygamber'in, Muhammed'in sağının adamı olan Ebu Bekir'e gidelim. Eğer Ebu Bekir'i ikna edersek onun yanındaki insanları birer birer yanından ayırmış oluruz. Çünkü Ebu Bekir akılcı bir adamdır, böyle bir hayale inanmaz dediler. Ama onların unuttukları bir şey vardı. Ebu Bekir yıllardır Muhammedul Emin ile birlikte aynı sofradan sadakat içiyordu. Onlar bilmiyordu bunu. Vardılar Ebu Bekir'in yanına. Ey Ebu Bekir dediler, duydun mu arkadaşın ne diyor? Hazreti Ebu Bekir daha duymamış olayı. Ne diyor dediler. Başladılar Miraç hadisesini anlatmaya. Hazreti Ebu Bekir tebessüm etti. Bunu o mu diyor? Evet o diyorlar. Vallahi o diyorsa eğer doğrudur dedi. Şok oldu Mekkeliler. Asıl şok olacağı cümleyi Hazreti Ebu Bekir sonrasından söyleyecekti. Ey Mekkeliler dedi, ben her gün Muhammedul Emin'e semadan haberler geldiğine inanıyorum. Onun semaya çıkacağına mı inanmayacağım? İşte sadakat. Sadakatin talebeleri. 13 yıl Mekke hayatı dostlar. Bir gün olsun yalan ile lekelenmeden muhalefetin en zor alanlarında Muhammedul Emin sıdkına ve sadakatine en ufak bir gölge düşürmeden tamamlanmıştı. 40 yıl nübüvvetten önce, 13 yıl nübüvvetten sonra, 53 yıllık bir hayatı sadakat ile noktalanmış Medine'ye varmıştı. Ya Medine'de dostlar, yine de hiçbir şey değişmeyecek. Yine de insanlık ondan sadece sıdkı görecekti. Nasıl mı? Kısa bir aradan sonra inşallah Medine'ye uzanalım hep beraber.